بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكيوت عندليا دراسة رسالة منغوز وحج عمرة نزيارة جانا، ikiwa ndio mwanzo wa risala yetu hii uanze kuisoma. Tukazungumzia utangulizi wa ile mambo muhimu ambayo hatakikana mwenye kufanya ibada ya haji kuyazingatia. Pia tukagusia hukumu ya haji na masharti ya kuwajibika ibada ya haji na aina ya ibada ya haji. Na leo biidhnillahi ta'ala, kama tulivyoahidi katika darasa iliyopita, kuwa tutaizungumzia miqat na yale yanayompasa yule anayetaka kufanya haji au umra kuyafanya akifika katika miqat. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliweka miqat ambayo ni mipaka inayoanziwa ibada ya haji ama umra. Miqat ni mipaka ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweka, sehemu hile ndio ibada ya haji na umra huanza. Ni wajib kwa kila anayetaka kufanya haji ama umra kuhirimia kuanzia hapo, yani hapo ndio anapoanzia ibada yake ya haji. Miqat yenyewe ni kama ifuatayo. Miqat ya watu wa Madina na wanaopitia Madina ni Dhulhulaifa, sehemu inayoitwa Dhulhulaifa hujulikana leo kama Abyar Ali. Umbali wake na mji wa Makka ni kilomita 450. Miqati ya watu wa Madina Dhulhulaifa. Kwa hivyo wakifika pale ndio ibada yaanza. Ile ndio mipaka ambayo imewekwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuanza ibada hii. Miqati ya watu wa Sham, Misri na Morocco, na wale wanaopitia njia yao ni Juhfa iliyopo karibu na mji wa Rabia. Nasema watu uhirimia leo kutoka kwa Rabia, na umbali wake na mji wa Makka ni kilomita 183. Na miqat ya watu wa Najdi na wale wanaopitia huko ni Qarnul Manazil, na leo huitwa Asailul Kabir. Umbali wake na mji wa Makka ni kilomita 75 peke yake. Qarnul Manazil. Na miqat ya watu wa Yaman na wanaopitia huko ni Alamlam. Na leo watu uhirimia na sehemu inayoitwa As-Saadiyya. Na umbali wake na mji wa Makka ni kilomita 92. Na miqat ya watu wa Iraq na wanaopitia huko ni Dhatu Irqin, na umbali wake na mji wa Makka ni kilomita 94. Kwa hivyo hizi ni miqat ameziweka Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam kwa ajili ya wale wanaotaka kufanya ibada ya haji au umra, kuanzia hapo kufanya ibada zao. Na ni wajib kwa kila anayepitia hizi miqat akiwa na nia ya kufanya haji au umra ahirimie kutoka hapo. Iwapo ataipita miqat bila ya kuhirimia, hakuna budi atalazimika kurudi tena ili ahirimie katika miqat. Na iwapo hatarudi akahirimia baada ya kuipita miqat, basi atalazimika kuchinja, tachinja mnyama. Na hapa kuna zindusho muhimu sana ambalo utaona baadhi ya mahujaji ama mu'tamirin wafanya kosa kama hili. Jidda sio miqat kwa leo, kwa wale wanaokuja kutoka nje. Uwezi kutoka Kenya wewe ukasema miqati yako ni wapi? Jidda. Ya kusikitisha, nishaona mimi hata baadhi ya watu ambao wanasibishwa kwa huyu ni mtu msomi. Mtu yuko kama kawaida, amevaa nguo zake, kanzu yake, kofia, mpaka shuka Jidda, watu wote wamevaa ihram, wako katika foleni pengine ya pale matar, airport pale. Yeye wamkuta na kanzu yake, hata habari hana, shika mkono nyuma mtu yuaje tu pole pole tu. Khurafi mkubwa, ndio shekhe kubwa kabisa, lakini miqati yake Jidda. Eh shekhe, mbona hivi? Ah bana, msitusumbue bana, na ilmu kubwa huyo. Miqati Jidda. Jidda si miqat. Jidda sio miqat kwa watu wanaotoka nje, ingawa watu wa Jidda huhirimia hapo. Na Mtume SAW alivyozitaja hizo miqat akasema, hunna lahunna waliman ata alayhinna min ghairi ahlihinna liman arada alhajja walumra. Hizi miqat ni za wale waliowekewa na wale wanaopita kwa njia hiyo, pia itakuwa ni miqat kwao. Bimaana ikiwa mtu atatoka Kenya atakwenda Madina, mwanzo miqat yake itakuwa ya watu wa wapi? Wa Madina. Ikiwa atapita kwa miqat ya watu wa Yemen itakuwa miqat yake, si lazima aweeni mtu wa Yemen, akipitia na kule, hiyo ndio miqat yake. Na wale ambao wako ndani ya zile miqat, bimaana waishi nchi zao ziko ndani ya zile miqat, kama kwa mfano watu wanaoishi Jidda, halazimishi kutoka kwenda kwenye miqat, la, pale pale alipo atahirimia. Kwa hivyo jichunge usije ukaifanya Jidda ni miqat. Baada ya kuyafahamu haya miqat, kuna matendo ya anayetaka kufanya umra au haji katika miqat. Hizi miqat kuna matendo ambayo yule anayetaka kufanya haji au umra atakikana ayafanye. Jambo la kwanza, inapendekezwa aoge kwa ajili ya ihram. Hata akiwa ni mwanamke aliye katika ada ya mwezi au damu ya uzazi, aweza kuoga kwa ajili ya nini? Ihram. Kwa hivyo ni sunna kuoga. Jambo la pili, ni sunna kujipaka manukato mazuri yenye harufu nzuri mwilini, katika ndevu na nywele kwa waume. Kujipaka manukato pasi na nguo ya ihram, lakini nguo asiweke manukato. Ama wanawake, yasiwe na harufu inayojitokeza manukato hayo. Na hapa ni kabla ya kuhirimia, ni katika miqat. Ama baada ya kuhirimia ni haramu kutumia manukato. Jambo la tatu, atanyoa na kuondoa kila alichoruhusiwa kukikata, kucha, sehemu za siri atanyoa, kama sharubu na kusafisha sehemu za siri na kila anachohitajika kukiondoa katika mwili wake, awe atajisafisha. Na kitendo hiki hakihusu ihram, ila ni kwa sababu asije akahitaji kujisafisha baada ya ihram, na hapo itakuwa ni haram kwake. Kwa hivyo kabla ujengie ihram, usije ukasema sasa nishaingia ihram na mimi nahitaji kujisafisha, kucha zangu ndefu kadha. Kwa hivyo fanya kabisa, jisafishe. Hii si katika ihram, lakini ni kuwa usije ukahitajika baada ya kuingia ndani kujisafisha. Ama ndevu, ni haramu kunyoa kabla na baada ya ihramu, bali katika nyakati zote ni haramu kunyoa ndevu. Masala ya ndevu haijuzu kunyoa. Jambo la nne, kisha kwa mume atavaa izari na rida. Izari ni ile nguo ya chini na rida ni nguo ya juu. Yapendekezwa zaidi ziwe nyeupe tena safi. Pendekezo zenye upe na safi, ingawa sio sharti. bali yajuzu kuvaa rangi nyingine yoyote, yajuzu kuvaa rangi yoyote nyingine. Ama mwanamke anaruhusa kuvaa nguo yoyote aliyozoea, kwa sharti asijifananishe katika vazi lake na wanaume, wala lisiwe vazi la kuvutia wanaume ikawa ni fitna. Kwa hivyo mwanamke avae tu kawaida. Ama kuhusisha vazi la mwanamke kuwa rangi nyeupe au kijani ni katika mambo ya uzushi yasiyo na mashiko yoyote katika dini. Leo utaona wanawake wanaokwenda haji washawekewa nguo nyeupe ama kijani, tena yule jirani mwema. Sababu nasema hivyo kwa sababu mara nyingi kwa akina mama, maal asaf, upande wa akina mama mara nyingi kuna nasikia watu maskini wako mbali na elimu na waathirika sana na maneno ya majirani. Watu watansema kama sikuvaa nguo rangi ya kijani ama nguo nyeupe, na yule jirani yake mwema pia ile nguo yake aliyokwenda nayo haji labda yeye alitangulia amlete, tena hizi zangu tena naziweka vizuri zitakuwa zitakufaa. Ah, vaa nguo zako za kawaida, vaa buibui lako, jistiri vizuri uwete, wala usitafute nguo nyeupe ama nguo ya kijani, sababu hili halipo kwa wanawake wala si katika sunna, bali ni uzushi, bali ni uzushi. Tayeb, yajuzu kwa muhrim kuvaa ihram yake kutoka nyumbani kwake, yajuzu kuvaa ihram kutoka nyumbani kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Hili humfanyia wepesi zaidi yule anayesafiri kwa ndege. Kwa hivyo yule anayesafiri kwa ndege ni aula avae kuanzia wapi? Nyumbani, kisha juu aweza kuvaa kanzu, ile chini ikawa ni mfano wa kikoi ndani, na asije akasahau ihram yake ndani ya begi akalitia chini kwenye ndege kule, litatabu, akumbuke kubeba katika mkono wake, kwa sababu ni uzito kuvaa akiwa juu ya ndege, kuna uzito. Kwa hiyo itajuzu kwao kupanda ndege wakiwa na vazi la ihram tayari, lakini hawatahirimia hadi wakaribie au wafike katika miqati. Kwa hivyo haya yote tuliyotaja mtu aweza kuyafanya akiwa wapi? Nyumbani, haswa wale wanaokwenda kwa ndege, sababu hawezi kufika kwenye miqati ndio akaanza kuoga juu ya ndege, akaanza kukata kucha, sijui kunyoa na kufanya nini, haya ngumu, haiwezekani. Na ndege yatembea, haisimami. Wale walio kwenye miqati chini usimama pale wakajitayarisha kisha wakaingia, lakini ndege yatembea. Huwezi kusema sasa nimefika kwenye miqati acha nianze kujitayarisha, tayari ndege ishapita, ishaingia kwenye miqati. Tayeb, ihram haina swala maalum, hakuna swala maalum ya ihram, ila ikisadifiana na swala basi ataswali swala yake ya faradhi kisha aingie katika ihram. Ikiwa imeingiliana na swala ya faradhi ataswali kisha ingie kwenye ihram. Ikiwa sio wakati wa swala ya faradhi basi ataswali rakaa mbili kwa nia ya sunna ya wudhu, kwa mfano ametawadha aswali rakaa mbili. Kwa mwanamke aliye katika ada ya mwezi na damu ya nifas basi hana swala, huyu hana swala. Jambo lingine, baada ya kumaliza kuswali atahirimia, na hii ni kwa wale walio katika miqati ndio wataanza kuhirimia. Na ihram ni nia ya kuanza matendo ya haji au umra, ndio inaitwa ihram. Kuhirimia ni ile nia ya kuanza matendo ya haji au umra. Atanuia kwa moyo wake aina ya haji anayotaka kuitekeleza, au atanuia umra ikiwa ni umra, na hapa atatamka kile alichokinuia ikiwa ni tamattu, ambao ndio wengi wetu hufanya, sema labbaik allahumma bi umratin, labbaik allahumma bi umra. So mwanzo atafanya nini? Umra, kisha atafanya haji. Kuanzia hapo, baada ya kusema hayo maneno katika miqat, na kwa wale ambao wako juu ya ndege wataambiwa mmekaribia, mmefika. Kwa hivyo pale atasema labbaik allahumma umra, na pia aweza kusema labbaik allahumma umratan mutamatti'an biha ila alhajj. Yote sawa. Kuanzia hapo atakuwa ameingia katika ibada yake tayari. Hapo ataanza kuleta talbia, nao ni kama ifuatayo: labbaik allahumma labbaik, لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أنا مريشوا أنا إليت تلبية أو أتنينيوا صوتياك، وسباب ديفيو ألي وامريشا متوم صلى الله عليه وسلم. متوم صلى الله عليه وسلم أمريشا أتنينيوا صوتي وكاتي leta talbia. Wanawake pia ni kama waume katika hili, watanyanyua sauti zao maadamu hakuogopewi fitna, ama wakiwa karibu na wanaume watashusha sauti zao. Kiwa karibu na wanaume sauti zao ziwe chini, kiwa peke yao waweza kunyanyua sauti. Jambo lingine, atalazimiana na talbia njia yake yote, kwa sababu ni katika alama kubwa za haji. Kwa hivyo ikiwa wahitajika mahali kuzungumza, waweza kuzungumza, lakini uwe ukikithirisha zaidi nini? Talbia. Kithirisha zaidi talbia. Ukifika airport baada ya kumaliza muamala wako, pasipoti shagongwa, endelea na nini? Na talbia. Kithirisha talbia. So hii ndio alama kubwa kabisa ya haji. Jambo lingine, atakapofika mji wa Makka, akiona majumba ya Makka, hapo ataikata talbia ili kujishughulisha na yanayofuata katika ibada. Yule majumba ya Makka kisha yaona ashakaribia, basi hapo atazuia talbia na ataanza kujitayarisha kwa ajili ya matendo ya umra ama ya haji. Kuanzia hapo, kuna mambo ambayo sio makosa kwa muhrim, yani aliye katika haji au umra, kuyafanya, lakini baadhi ya watu hudhania kuwa ni makosa, na haya insha Allah Taala tutakuja kuyazungumzia biidhnillahi Taala. Kwa hivyo tumesoma yale matendo anayotakikana kuyafanya mtu akiwa katika miqat, na tukataja kuwa haya yote tuliyoyataja hapa, kwa wale ambao husafiri na ndege ni bora wayafanye wakiwa wapi? Nyumbani, ili wakitoka wawe tayari, washajitayarisha, wasubiri kufika kwenye miqat waanze matendo yao ya haji ama ya umra. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.